to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie niektórych przepisów ustawy Lex Antyputin. Latem rozpoczną się szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, poinformował sekretarz generalny NATO. Piłkarska kadra czeka na ostatni mecz Jakuba Błaszczykowskiego. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa powstała z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości i została podpisana przez prezydenta 29 maja. Głosowanie nad nowelizacją Sejm ma przeprowadzić jeszcze dziś. Posłowie będą też głosowali nad projektem ustawy, który przywraca emerytury pomostowe. Nowe zapisy to efekt porozumienia rządu z Solidarnością. Emerytury pomostowe będą przysługiwać kobietom, które ukończą 55 lat i mężczyznom po 60 roku życia. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, przedstawiając szczegóły projektu, powiedziała, że emerytury będą przysługiwać za pracę w szkodliwych warunkach. Prawo do nich miały osoby, które pracowały do roku 1999. My ten zapis zmieniamy. Drugim elementem porozumienia jest większa ochrona działaczy związkowych. Rząd zagwarantuje zwalnianie związkowcom wypłatę pensji aż do orzeczenia Sądu Pracy o zasadności takiego zwolnienia. Podejmują bardzo trudne działania, trudne rozmowy, a więc nie zawsze jest to dobrze odbierane przez pracodawcę. Nowe przepisy zakładają także podwyższenie limitu wysokości składki związkowej zwolnionej od podatku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W sprawach tak ważnych jak relokacja migrantów powinien zdecydować naród, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Przeprowadzenie referendum w tej sprawie zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Poseł Marek Ast zaznaczył, że rząd chce w ten sposób podkreślić, że ma legitymację do sprzeciwu wobec przymusowej relokacji migrantów. Unia Europejska nie chce przyjąć do wiadomości rozstrzygnięć Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który wyraźnie zakreśla, że w sprawach, które należą do kompetencji państwa polskiego, Unia nie ma możliwości narzucania swojej woli. Tak było w przypadku chociażby reformy wymiaru sprawiedliwości. Mimo to wiemy, jaka tam jest reakcja Komisji Europejskiej i próba dezawuowania Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na tego rodzaju rozstrzygnięcia. W ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych unijnych krajów przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Latem rozpoczną się szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, poinformował sekretarz generalny NATO na spotkaniu ministrów obrony państw sojuszu w Brukseli. Szkolenia mają zacząć Dania i Holandia. Zaoferowała je także Polska. Na szkoleniu ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16 bardzo zależy władzom w Kijowie, bo konsekwencją będzie przekazanie im tych maszyn przez sojuszników. Na spotkaniu w Brukseli padły także deklaracje dotyczące dalszego dozbrajania Ukrainy, przede wszystkim obrony przeciwlotniczej. A po zakończeniu wojny, jak mówił szef NATO, konieczne będą długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Tak by mogła odeprzeć jakąkolwiek przyszłą rosyjską agresję i by mogła się zbliżyć do NATO. To w praktyce. Natomiast o zapraszaniu Ukrainy do sojuszu już na wileńskim szczycie na razie mowy nie ma. Dyskusje będą się koncentrować właśnie na dalszym zbliżaniu jej do NATO. Wśród państw członkowskich zarysowały się różnice zdań. Polska i kraje bałtyckie uważają, że należy zaoferować Ukrainie ścieżkę dochodzenia do NATO. Stany Zjednoczone są sceptyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Młodzi piłkarze, którzy grali na Stadionie Narodowym w finale turnieju z podwórka na stadion Puchar Tymbarku, są przekonani o zwycięstwie naszej reprezentacji w dzisiejszym spotkaniu. O 20:45 rozpocznie się mecz z Niemcami. Myślę, że Polska wygra. 2-0. 2-1 dla Polski. Kto strzeli gole? Lewandowski i Zieliński. Jakub Błaszczykowski gra ostatni mecz w reprezentacji. Grał kiedyś w Borussii Dortmund, w Wiśle Kraków i no dobry. Poza białą czerwoni! We wtorek w Kiszyniowie reprezentacja Polski zmierzy się z Mołdawią w eliminacjach do Euro. Specjalne patrole tzw. City Helpersów wracają na ulicę Krakowa. To zespół przewodników turystycznych, których zadaniem będzie informowanie turystów, promowanie lokalnych wydarzeń, ale też wychwytywanie niewłaściwych zachowań na terenie Parku Kulturowego na Starym Mieście i Kazimierzu. Chodzi przede wszystkim o picie alkoholu w miejscach publicznych i zakłócanie nocnej ciszy, mówi Aleksandra Piątek, koordynatorka inicjatywy.

pełna jest płyt, które wybrałem dla Państwa dzisiaj. Mam nadzieję, że one przynajmniej częściowo Państwa usatysfakcjonują. Zaczynamy od płyty z 1985 roku, czyli dawno temu. Wtedy ukazała się płyta wspaniała, nie boję się tego określenia. To była 20. płyta studyjna w historii rozwoju muzyki Stevie'ego Wondera. Ona zawierała mnóstwo radiowych utworów. Ten najbardziej znany powszechnie na całym świecie to Part Time Lover. Oprócz tego Overjoyed. A ja wybrałem na dziś, na początek, taki utwór, który nie był tak specjalnie eksploatowany, a jest piękny. Z płyty In a Square Circle z 1985 roku Stevie Wonder, Whereabouts. How long they have been gone, I can't say at this time. I glanced outside my window, surprisingly to see the reflection of a broken man who looks somewhat like me. I'm trying to find my whereabouts. What shall I do when nothing seems to follow? Found a clue. My whereabouts was somewhere in yesterday with you. Where is the missing one? The missing one. I looked inside an album of happy photographs to try to match the feeling in the joy I used. I traveled through the moment that held a special place, but every time what came to mind is that smile upon your face. I'm trying to find my whereabouts. What shall I do when nothing seems to follow? Missing one. Takie to były cudeńka na płycie z 1985 roku In a Square Circle Stevie'ego Wondera. Whereabouts to za nami. Jeszcze chciałem powiedzieć, że płyta była cudownie wydana. Jeśli ktoś z Państwa miał w swoich dłoniach wydanie winylowe tej płyty, to wie, o czym mówię. Wypukłości na okładce tytułowej, czy na stronie okładki tytułowej, były wspaniałe. No i cała płyta muzycznie również. Sięgam po kolejną płytę w programie trzecim. Teraz głos i wokalistka, której zabrakło zbyt wcześnie. Wybór dzisiejszej piosenki może Państwa trochę zdziwić. To będzie Eva Cassidy i Tennessee Waltz. I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend happened to meet. I introduced her to my darling, and sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee Waltz. I know now just what I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. I remember the night and the Tennessee Waltz. Tennessee Waltz i Eva Cassidy. Nieodżałowany głos, wspaniała wokalistka, wspaniała kobieta. I przypomniałem sobie, słuchając tego utworu, że kiedyś jeden z innych wielkich artystów, udzielając wywiadu w brytyjskiej telewizji, na pytanie dziennikarza, dlaczego takie głosy, tacy artyści są zabierani z tej ziemi tak szybko. No i ten artysta, długo się nie namyślając, powiedział, bo Pan Bóg chce mieć w niebie najlepszych. Teraz sięgam po płytę człowieka, który zmienił swoje nazwisko. Ciągle ma taki sam wspaniały głos, nazywa się Cat Stevens. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy.

Tak, właśnie w Opolu widziałem występ pani Krystyny, która na co dzień jest moją sąsiadką. I co? I forma wokalna moim zdaniem wyśmienita. Podobnie jak wokalistka z Krakowa, którą od lat cenię i bardzo szanuję. Ta wokalistka to Renata Przemyk. Dziś wybrałem dla państwa piosenkę pod tytułem Kochaj mnie jak wariat. Przyznaję państwu, że doskonała interpretacja tego utworu i niezwykle w moim przekonaniu dowcipna. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak świr. To była Renata Przemyk. W różnych okresach swojego życia radiowego miałem różnego rodzaju świry. Miałem w latach 80. Świra, jeśli chodzi o muzykę Eltona Johna. I wtedy w moim przekonaniu poznałem jedną z piękniejszych jego utworów, czy jego piosenek, zatytułowaną Word in Spanish. I teraz chciałbym, byśmy tego wspólnie posłuchali, Elton John. In this language that I use, something leaves me speechless. Each time that you approach, each time you glide right through me, as if I was a ghost. If I only could tell you, if you only would listen, I've got a line or two to use on you. Takes to move you. Each time that you resist is more than just a pretty face to prove that I exist. If I only could tell you, if you only would listen, I've got a lot or two to use on you. Said it with you. Word in Spanish, cały Elton John. Ja do tego stopnia zgłupiałem wtedy, jeśli chodzi o ten utwór, że zauważyli to również koledzy z redakcji i jeden z kolegów, i powiem Państwu, kto to był, Piotr Stelmach, pobiegł do sklepu, nie internetowego, tylko takiego normalnego, kupił dla mnie tę płytę i mi ją wręczył. Piotrek, dziękuję i jak słyszysz, do dziś mi służy. Będę czekał na Państwa listy internetowe piotr.baron@polskieradio.pl. Proszę powiedzieć, jak Państwu minęła ta godzina, bo mnie wyraźnie za szybko, ledwo otworzyłem walizeczkę i już muszę ją pakować. A jeśli chodzi o listy internetowe, dostałem po ubiegłotygodniowej audycji list słuchaczki naszej, która powiedziałabym, nie zapomniał w przyszłym tygodniu wziąć do walizeczki z płytami na koniec tygodnia doskonałej, jak się wyraziła, ja się z tym zgadzam, płyty Fire zespołu Hey. I jeśli Państwo pozwolą, dziś tym się pożegnamy. Michał Jakubik zrealizował dźwiękową audycję, Marek Pawlukiewicz mi bardzo pomógł, a Piotr Baron starał się do Państwa w miarę mądrze mówić. Hej! No i dwa utwory z tej płyty. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości,